चलेंगे नट योगी खट योगी, पानी पे चलेंगे नट योगी खट योगी। अरे इनका क्या कहना, सब त्याग दिया ये त्यागी हैं, बैराग लिया बैरागी हैं, दुनिया से बनवास लिया, हाय हाय ये दोनों गए हिमालया। 100 बरस तक तप किया, ना कुछ खाया ना पिया, दुनिया से बनवास लिया, ये दोनों गए हिमालय। 100 बरस तक तप किया, ना कुछ खाया ना पिया, तब इनको ये ज्ञान मिला, ऊपर से वरदान मिला। हो जा तेरे जा तेरे जा, तेरे मन की आशा पूरी हो, खट योगी खट योगी। अरे दरिया में जहाज चल पाशा, देखो नया आज तमाशा, दरिया में जहाज चल पाशा, देखो नया आज तमाशा। देखो ये कितने भोले हैं, जब बोले ओम ही बोले हैं, ना इनको लालच माया का, ना दुख सुख धूप का छाया का, ना इनको गर्मी लगती है ना इनको सर्दी लगती है, ना इनको लालच माया का, ना दुख सुख धूप का छाया का, ये दोनों ये के प्रेम रोगी नट योगी, नट योगी खट योगी। अरे दरिया में जहाज चले पाशा, देखो नया आज तमाशा। दरिया में जहाज चले पाशा, देखो नया आज तमाशा। आगे दौड़े इंजन पीछे दौड़े बोगी, आगे दौड़े इंजन पीछे दौड़े बोगी। अरे पानी पे चलेंगे नट योगी खट योगी, नट योगी हाय हाय खट योगी। हरि ओम बोलो प्यारो, प्यार से बोलो ओ ओ हाय हाय। सटक सीताराम माया मिली न राम, अरे सटक सटक।